Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki programlarımızdan, Kur'an'ı tanıttığımız programlarda Kur'an'ın mucize kitabı olduğunu bahsetmiştim. O bahsettiğim mucizeleri de Kur'an'ın bize Fussilet suresinin 53. ayetinde beyan edildiğini, yani Rabbimizin Fussilet suresinin 53. ayetinde biz bu Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Allah'tan geldiğini ispat etmek için size afak ve enfüste, yani hem kendi bünyenizde hem de dış dünyanızda birçok gösterge açıklayacağız, gösterge getireceğiz ifadesini size hatırlatmıştım. Şimdi işte bu göstergelerden olmak üzere size enteresan bir konuyu getiriyorum. Baştan sona kadar size kronolojik olarak bir yaratma serüveni, yaratılma serüvenini Kur'an'dan takdim edeceğim. Bu tip şeyi belki de ilk defa duyacaksınız. Şimdi bu anlattığım ifadeler, tekrar edeyim, bunu çok defa söyledim bu programlarda. Kur'an'ın ayetleri, Kur'an'daki verilerin hepsi bizzat Allah tarafından geldiği günden itibaren tartışmaya açık ayetlerdir. Gönül ister ki buradaki bahsettiğim her veri de, Kur'an'ın her ayeti de yine akıllı insanlar tarafından ister samimiyette ister hasmane tartışmaya açık olsun. Bunu açıkça belirteyim. Şimdi birincisi, evrenin oluşumu. Burada Bakara suresinin 117. ayetini dikkate alıyoruz. Şimdi bakın Allah ne diyor? Göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Ve o bir işin olmasına karar verdiği zaman artık ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir, olmaya başlar. Bu yoktan var edilme, yani bugün fizikteki, astrofizikteki, jeolojideki Big Bang teorisiyle, Big Bang teorisiyle uyuşan, onu kabul edildiği, ona dayanan bir olay. İkincisi, evren önce gaz halinde idi. Fussilet suresinin 11. ayeti. Enbiya 30'da yer gök önce bitişik idi, sonra ayrıldı. Zariyat suresinin 47. ayeti. Evren genişlemektedir. Biliyorsunuz bu evrenin genişlemesi meselesi falan insanların yeni keşfettiği olaylardır. Ra'd suresinin 41, Enbiya suresinin 44. ayeti de aynı ilke, aynı bildiri var. Yeryüzü küçülmektedir. Bakın evren genişliyor, yer kürede yavaş yavaş küçülmektedir. Araf 54, Yunus 3, Hud 7, Furkan 59, Secde 4, Kaf 38, Hadid 4. Bu ayetlerde de evren 6 evrede 6 aşamada yaşamış, yaratılmıştır. Yani tek bir anda değil, evrenin oluşması 6 evre sürmüştür, 6 aşama geçirmiştir. Bu 6 evre Kitab-ı Mukaddes'te 6 gün olarak ifade edilir. Orada Kur'an'dakinin aksine orada bir de 7. gün vardır. Haftanın 7. günü gibi anlaşılır. Allah yoruldu da 7. gün Allah dinlendi derler. Allah'ın dinlenmesi de tabii ki Kur'an'ı anlayışa terstir. Çünkü Allah yorulmamıştır. Hatta bir başka ayetinde onu açıkça belirtir ki insanların diriltilmesi noktasında ilk yaratmada yorulmamıştır ki ikinci yaratmada yorulsun diye de bir ifade geçer. Bakın şimdi Hud 7'de evren sıvı haldeydi. Yani evren o gaz aşamasından sonra sıvı hale gelmiş. Bir dönemde evrelerden sıvı hali imiş. Ki bu da evrenin sıvı hali noktası. Bugün hani yakın zamandaki bu İsviçre'de deneyler, CERN dediğimiz yerdeki deneylerde bu sıvı haline ulaşıldı. Bakalım inşallah daha ileriye doğru nelerine gidilecek. Şimdi diğer bir ayet Yasin'de 36'da varlıklar çiftler halinde yaratılmıştır. Yani dualizm dediğimiz varlıklar, yani şöyle arz edeyim bunu, en küçük varlıktan en büyük varlığa artı eksi, negatif pozitif düzende yaratılmıştır. Ve neticede bu çiftler diyelim şöyle, insanın erkek dişi olması gibi bitkilerinde hep erkek dişi, tüm varlıklar, üremeler, üreyen varlıkların hepsi çift yaratılmıştır, erkekli dişili yaratılmıştır. Şimdi Mülk suresinde 2. ayette önce cansızlar sonra da canlılar yaratılmıştır. Önce evrende cansız varlıklar oluşmuş ve ondan sonra da canlı varlığa geçilmiş. Bu canlı varlığa geçişi de bir başka noktasıyla inşallah ifade edeceğiz. Bu evrenle ilgili, evrenin yaratılışıyla ilgili öz ve genel bilgilerdi. Şimdi diğer bir noktaya geçiyoruz şimdi. Bir de insanın yaratılışı var. İnsanın ilk yaratılışından bugüne kadar kronolojik olarak Kur'an'da neler var? Bir, insan topraktan, sudan, yani maddeden yaratılmıştır. İşte daha önce dediğimiz gibi Allah önce cansız varlıkları yaratmış, sonra canlıya. Burada önce katı maddeden, cansız maddeden yaratılmış diyor Allah. Bunu da yine Hicr 26-29'da Nisa suresinde değişik şeylerde bu ayetleri de görmekteyiz. İnsanın yaratılışına toprak ile başlanmıştır. Yani insanın yaratılması şeye ilk toprak ile başlanmıştır. Şimdi Allah insanı böyle şöyle arz edeyim bunu. Yani topraktan, çamurdan bir heykel haline getirip de ondan sonra o yanlış inanıştaki olduğu gibi bir ruh üfürüp de o heykel canlanmış falan değildir. İlk maddesi toprak ile başladı diyor Allah Secde suresinin 7. ayetinde. Ki oluşturduğu her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya, oluşturmaya bir çamurdan başlayandırdır. Yani insanın şeyi çamur, su, toprağın karışımı olan çamurdan başlamış. İnsan bir anda bugünkü yapısı ile yaratılmamış, aşama aşama yaratılmıştır. Bakın şimdi Nuh suresinin 14. ayeti. Oysa o sizi gerçekten tavır tavır, yani aşama aşama yaratmıştır. Diğer bir nokta Nuh suresinin 17. ayetinde. Bu çok enteresandır. Ve Allah sizi yeryüzünden bir bitki olarak bitirdi. Şimdi insanın bu aşamalar, tavırlar var ya, insanın yaşama yani gelişmesindeki tavırlar, aşamalardan bir tanesi de insanın bitkilik aşamasıdır. Şimdi İnsan önce yaratılmış sonra düzenlenmiştir. Bu da Kur'an'ın bir başka ayeti. Yani insanın düzenlenmesi ilk yaratılıştan sonra olmuştur. İnsanın bugünkü düzeni bir anda olmamış. O yaratılmaya başlandıktan sonra belirli aşamalara geldikten sonra şekil almıştır, düzenlenmiştir. Evet, Ala suresinin 2 ila 5. ayetleri. Oluşturup düzene koyan, ölçümlendirip sonra yol gösteren, otluğa çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel atı haline getiren Rabbinin yüce adını temize çıkar. İnfitar suresinde de yine aynı. Ey insan, üstün kerem sahibi olan, seni oluşturan, sonra da sana bir düzen içinde biçim veren, sonra da seni dengeleyen, dilediği bir surette de seni tertip eden Rabbine karşı seni aldatan şey nedir diye ifadelerle de insanın böyle bugünkü seviyeye gelmesi, düzenlenmesinin aşamalarını burada belirtmekte. Sonra ayette, bir başka ayette, Abese suresinde, bir sperm'den Allah oluşturdu da ölçümlendirip biçimlendirdi. Evet, bunun devamı var. İlk yaratılıştan sonraki yaratılış aşamaları eşsiz üremedir. İlk yaratılış bir nefisten gerçekleşmiş. Bir nefsin eşi, nefsini kendisinden eşsiz olarak yaratılmıştır. Eşeyli üremeler, bu ilk yaratılış ve eşsiz olan ilk üremeden sonra başlamıştır. Bunu da Nisa suresinin 1. ayetinde, Araf 189'da, Zümer 6'da bunu görmekteyiz. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten oluşturan, ondan eşini oluşturan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizin koruması altına girin. Yani bugünkü bilimsel olarak da biyolojide keşfedildiği gibi ilk bir gen, tek bir gen, o genlerin kendi aralarında üremesi, eşeysiz üreme, daha sonradan da eşeysiz üremeye geçilmiş. Şimdi ayrıca duyma, görme ve duygu, yani zihinsel fonksiyonlar insana sonradan kazandırılmıştır. Bu aşamalardan şimdi. Bunu da Secde suresinin 9, Nahl suresinin 78, Mülk suresinin 2 ile 3. ayetlerinde görüyoruz. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve onu bilgilendirdi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Önce insanın duyması, sonra görmesi, sonra da duyguları var edildi, gönüller var edildi. Aynı ayeti Nahl suresinde de, ve sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ödeyesiniz diye işitme, görme, duyu ve gönüller verdi. Yine aynı, Allah sizi yaratmak, sınamak için için ölümü ve hayatı oluşturdu tarzında bu ifadeleri de burada görmekteyiz. Şimdi yine Allah'ın bildirdiği yaratılış ilkelerinden, erkeklik ve dişilik meni ile belirlenir. Meniden oluşur. Erkek ve dişiliğin, yani doğacak çocukların erkek mi olacak, kız mı olacak, bunlarda kadının rolü yoktur. Bu tamamen erkek menisinden kaynaklanan bir ölçümlenmedir. Bunu da Necm suresinin 45-46. ayetlerinde görmekteyiz. Bir diğer nokta, bu da çok enteresan. İnsanın yapısı bakımından değersiz olduğu dönem milyonlarca, milyarlarca yıl dehir devam etmiştir. İnsan suresinin 1 ila 3. ayetlerinde kesin olarak insan üzerine henüz kendisi anılabilecek bir şey değilken dehirden, yani milyarlarca yıldan bir süre geçti mi? Elbette ki geçti. Yani insanın o ilk, diyelim ki, hücreden beri bugünkü insan haline gelmesi noktasında, ilk genden bugünkü insana doğru gelme aşamasında, insana insan diyecek nitelik kazanması aşısında Allah diyor ki milyonlarca, milyarlarca yıl geçti. Kaç yıl geçti? Onu da insanoğlu inşallah bulacak, tespit edecek. Evet, insan bugünkü haline geldikten sonra orada Allah insanı bilgilendirmiştir. İnsanda bilgi geni gelişmiştir. Bunun bir tabiri Kur'an'dan, ruhundan üfürdü diyor Allah. Bilgilendirmeye ruhundan üfürmüştür. Ve bu sayede de Allah bunu da açıkça şey yapar, bunu ruh bölümünde de sizlere inşallah takdim edeceğim. Ruhtan üfürme, insanı bilgilendirme demektir. Kur'an'da Sad suresinin 71-72, Hicr suresinin 28-29, Secde suresinin 9. ayetinde Allah insana ruh üfürdüğünden bahseder. Kur'an'daki ruh sözcüğü bugünkü psikolojideki insanın canı anlamındaki ruh değildir. O bilgi demektir. Allah insanı bilgilendirmiştir. Bunu da buralardaki ifade, ruh üfürme ifadesi, Bakara suresindeki ayette ise normal olarak insanın bilgilendirilişi olarak ifade etmiştir. Üfürme sözcüğüne gelince, burada çok kısa olarak, burada programın sonuna doğru bağlayacağım olayı. Üfürme sözcüğü Türkçedeki koklatma, yani zırnık bile vermez, zırnık koklatmaz dediği gibi bir şeyin az verilmesidir. Yani Allah'ın çok bilgisi vardır. Hatta Kur'an ayetlerinde yine bu belirtilir ki Allah'ın kelimeleri yeryüzünün ağaçları kalem olsa, denizler mürekkep olsa Allah'ın sözleri, kelimeleri bitmez diye buyrulur. Allah'ın kelimesi bu kadar bol ama insana verilmiş olan bilgi sadece Allah'ın gönderdiği kitaplarla, verdiği akılla sınırlı olduğundan dolayı bu Allah'ın bilgisinden az bir miktarın, bir nebzenin verilmesidir. Bu da üfürme deyimiyle veyahut da koklatma deyimiyle ifade edilir. Evet, ruh sözcüğünü inşallah Kadir Gecesi konumuzda biraz daha detaylı anlatacağım. Şimdi hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.